Columbia Pictures та Sony Pictures Animation представляють фільм «Багатьох людей». Ви коли-небудь відчували, що ви трішки не такий, як інші? Що ви можете дати світові щось унікальне, аби тільки люди це помітили? Тоді ви чудово розумієте, що означало бути мною. Ну що ж, давай, Флінт. Яка важлива проблема хвилює наше суспільство найбільше? Розв'язані шнурки. Тому я придумав альтернативне безшнуркове покриття для ніг. Аеробзуф! Бачила? Нічого собі! Воля! А знімати їх як, ботанік? Ти порозумний, а сам тупить. Того дня я хотів утекти, та від власних ніг не втечеш ніяк. Бач, не кожна сардина народжена плавати, синку. Я не розумію твоїх рибальських метафор. А я що казав? Не засмучуйся. Котику, твій аеробзуб дивовижний. Усі кажуть, що я хворий на голову. То й що? Цих людей теж вважали хворими на голову. Та це їх не зупинило. Я купила тобі це на день народження, але... Бери. Високоякісний халат для вченого. Так і носять в лабораторіях. Ще й мій розмір. Дивуй світ своєю оригінальністю, Флінт. Тобі ще рости й рости. Я упевнена, що ти зробиш великі відкриття. Після цієї розмови я просто повинен був винайти щось надзвичайне. Пульт керування телевізором! Зрештою. Антилисина! Летюче авто! Мовтечий думкопорекладач! Геніально! О, ні, стів! Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Стій! Не стій! Птахощури! Цип-цип, хто в нас тут їстинки хоче? Я мріяв допомогти рідному містечку, острівцю, схованому під літерою А в напису «Атлантичний» під назвою «Ковтни води». Ми славилися своїми сардинами. Доки не закрився консервний завод «Бебі Бренд». Це сталося після того, як в усьому світі зрозуміли, що сардини дуже огидні. Незабаром нам довелося самим їсти сардини, які стали нікому не потрібні. Сирі, смажені, варені, сушені, зацукровані і чавлені. Життя стало сірим і несмачним. Та коли все здавалося втраченим, я не опустив руки і відродив надію. Мінлива хмарність часом фрикадельки. Моє ім'я Флінт Локвуд. Я взявся створити машину, яка перетворює воду на їжу. Стів! Мій найкращий друг і вірний колега! Стів! Допоможеш провести експеримент? Експеримент! Я і не сумніваюсь. Кнопку вимкну. Пам'ять активую. Креслення супер. Почати наномутацію. Радіаційну матрицю ізольовано. Комп'ютер завантажую. Круту розфарбовку закінчив. Перерва на каву. До мережі під'єднати! Починаю перетворювати воду на їжу. Зволожую білкову матрицю. Виставляю смакову панель. Готую хавкодавальник. Вмикаю крутий автоматичний голос. Чізбургер. Тепер мене наситимуть на руках. Справжній лузер! Електропостачання відновити. Боже! Вибач, тату! Флінт. Може, тобі пора зав'язати з відкриттями і йти працювати? Ні, нащо? Ну, бач, від цих твоїх технологій самі неприємності. Та хощури, так, вони втекли і на диво швидко розмножились. Та я вирішив цю проблему, вона відсутня. Сид мертвий! Флінт, навіщо закидати невід, як немає риби? Що? Ти маєш допомагати мені у крамниці. Продавати снасті? О, тільки не це! Торговець – це хороша кар'єра. Ні, я близький до відкриття. Я під'єднаюсь до електростанції, енергія повалить і це спрацює. І ти зможеш торгувати продуктами, а народ більше не їстиме самі сардини. Цей мій винахід дуже кльовий. Пробач, синку. Досить винаходів. Тату, я знаю, що все вийде. І мама так думала. Мама померла майже 10 років тому. А тато і досі не навчився розуміти мене так, як вона. Ходімо. Пора відчинятися. Тім і син. Рибальські снасті для сардин. Симпатично. Угу. Обережно, Бебі Бренд! Сардини Бебі Бренд. Упаковані вручну, упаковані фото. Як ваш мер, я заявляю, годі з нас консерватизму і консервів. Гляньмо в майбутнє. Там сардинний туризм! Тому, не порадившись з вами, я витратив увесь міський бюджет на те, що під цим брезентом. Це диво я відкрию сьогодні о полудні. Приходьте, і ви побачите ще й Бебі Бренда власною персоною. Як життя риби мої! Хей, це ж Бебі Бренд! Що ти робиш? Штабелюєш банки, на яких я ще маленький? Короче, хто хоче побачити, як я розріжу стрічку на мерській презентації? Мені видали ці красунечки, щоб я врятував місто! Давайте, риби мої! Сардинам респект! Ковтни, води рулять! Ох, гуморист. Синку, ти не хочеш сходити на відкриття? Знаєш, тату, ти йди без мене. Я впораюсь самотужки. Чесно? Ти в цьому впевнений? Так, тату, це буде неважко. Як скажеш. Я буду за півгодини, шкіпере. Добре. Бувай. Це болото замале для мене, Брент. Я хочу більшого. Хочу, щоб усі дивились і казали: оце великий мер. Тому це повинно спрацювати. Це має спрацювати. Інакше я крихітний мер крихітного села з купою крихітних сардиноїдних примітивів. Я не такий, правда? Та ти що, Брент? Ні, ти завжди мені був як син. Вітаю! Під цим брезентом найбільша туристична принада в історії людства. Нам вистачить 17 тисяч гігаджоулів. Що ти робиш, Флінт Локвуд? Я просто тримаю руки за спиною з поваги до вас, сер. Ти знаєш, хто ти є, Флінт Локвуд? Ні. Порушник спокою! Дай ще жук! Ти бачиш мого янголятка сина Кела? Я люблю його, Аштрах. Він мій єдиний син. Я хочу, щоб він мав майбутнє. Майбутнє, де ти не псуєш святковий день якоюсь науковою дурновитребенькою. Ні, чесно, я вже забув. Бачиш про це. Цю контактну лінзу, Флінт Локвуд? Угу. Ця контактна лінза тебе символізує. Ясно. А це око символізує моє око. Добре. Я наскрізь тебе бачу. О, який жах! На червоний йде. Всім стояти! Я організував прямий репортаж великої телестудії з найдосвідченішим професійним репортером. Учора. Ой, та відправте практикантку. Симпатюля і ще й життєрадісна. Ну, а чого ще вимагати від ведучої погоди? Дівчинко, я довіряю тобі репортаж із забутого богом острова посеред океану на знак послуги моїй кузині. Ти уявляєш, мені? Тимчасовий професійний метеоролог. Ну добре, Мені, а як тобі це? Вітаю, Америко, я Сем Спаркс. Вітаю, Америко, Сем Спаркс в ефірі. Америко, гей! Я тебе не помітила, це я, Сем Спаркс! На зустріч зіркам через океан. Це геніальна ідея. Канал погоди. Погода така, як ми кажемо, або інша. Далі репортаж із Ковтневод, де в ефірі вперше працює наша практикантка. Або точніше, вперше дощую в ефірі. У вас там хмарна погода. Вітаю, Сем Спаркс, я Америка. Вже Ковтневод градусів. І, краще, послухайте мера. Дякую, я вітаю національну телевізійну аудиторію. Зараз, щоб розрізати червону стрічку, на сцену вийде ковтневодська знаменитість Бебі Брент! Він майже не змінився! Я найкраща людина у цьому містечку! Харчовий синтез пішов! Волосся стало дибки! Що сталося? Зараз ви його побачите. Атракціон, якого досі на світі не було. Сардинія! З розбагами і виставками. Де живе Шамо? Найбільша у світі сардина. Він стрибає крізь вогняне коло слави. Де кого може його прискати? Стережіться! Чізбургер. Ще секунду! Я вже закінчую! Ну, схоже, життя у ковтневодах насардинюється, а ми з вами... Вибачте! О, ні. під арештом, Флінт Локвуд! Слава Богу, що ти завдав Сардині мінімальної шкоди! Так, не чесно! Вибачаюсь, я не помітила, я перепрошую. Не переймайтесь, просто болить. Пробачте, сьогодні не мій день. Мою кар'єру зіпсував якийсь психований сморчок, що літав на саморобній ракеті. Хвилиночку. А що це у вас таке на ногах? Аеровзув. Не знімається. Це круто! Це вирішує проблему розшнурованих черевиків. Що вони? З якоїсь біополімерної клейкої маси? Так. Клейкої. Ви... Точніше, вони блищать. Я сам. О, Флінт. Стів! Мавпячі думки перекладає. Стів! О, неймовірно! І ви самі придумали все це? О, ти збив мене ракетою! А ти билася в обличчя! Я одразу вибачилась. О, ти знаєш, як важко пробитися у ведучі погоди. Я все життя готувалася до цього моменту. Ніхто не дасть другого шансу. А хто провалюється, той далі чистить барометри. Сир. Це криво! Це просто дивовижно! Подивись! Це найбільший погодний феномен в історії! Стій! Ти ж ведуча погоди! Соромлена практикантка виявляється ще на роботі. Дякую, Патрік. Люди добрі, у це важко повірити, та в нас є фантастична бургер-злива. Дехто бачив метеоритний дощ, але тут мете не оритами, а бургерами. Що ж, після огидних сардин це точно манна небесна. На смак набагато краще за сардини. Буде великим. Клас! Харчову погоду забезпечив невідомий місцевий винахідник Флінт Локвуд. Флінт Локвуд? Тебе заарештовано за руйнування сардині! Флінт, твої бургери – сенсація! Продюсер дзвонив і повторював. Усі зафанатіли від дощу з їжі. Дощ із їжі? Що? Ми можемо переплюнути сардинею. Зробиш іще дощ з їжі? Ну, я не зовсім впевнений, що... Ти ще таке зроби! Та ви що, здуріли? Зроби. Так. Ні. Тату, дай мені останній шанс. Ми обидва знаємо, що це випадковість. Так, але ти послухай. Чізбургер з неба. Це неприродно. Але ж мій винахід, він врятує все місто. Ти пишатимешся мною, тату. До того ж, дівчина. Подивися мені в очі і скажи, що ситуація під контролем. І ти не допустиш катастрофи. Так? Ситуація під контролем, я не допущу катастрофи. О! Гаразд. Дякую, тату. Нема за що. Добре. Ну, Сем, оце місце, де відбуваються дива. Вітаю, Флінт. Ого, ти багато часу провів на самоті. Що? Принцип роботи простий. Воду наливаємо зверху, а знизу виходить їжа. Тобто ти запустив його в стратосферу, щоб спровокувати молекулярно-фазові зміни в парі купчасто-дощових хмар? Це, знаєш, доволі розумне спостереження. Точніше, у хмарах, мабуть, є водичка, тому ти, напевно, і запустив машину саме туди. Так, так, саме тому я це і зробив. Так. Ти вгадала. Вгадала. Добре. Машина використовує принцип гідрогенетичної мутації. Водяні молекули бомбардує мікрохвильова радіація, яка генетично модифікує їх у будь-яку їжу. У піцу? Так. Картоплю пюре? Так. Сливи? Так, у будь-яку стейк. Їжу. Так. Яблука? Угу. Яблучний соус? Так. Канапку з сиром? Я нібито казав про будь-яку курячі їжу. Курячі крильця? Слухай, уяви, що ти кажеш, і якщо ми це їмо, так, я створю це. Ковбаски? Ковбаски? Ну так, ми їх їмо. І желе. Ти желе любиш? Я фанатка желе. Я желе люблю. А ще горіхове масло, так? О, ні. У мене різка алергія на горіхи. Аналогічно. То як це зветься? Горіхова алергія. Та ні, машина. Звісно. Назва флінтолоквицький діатонічний супермутантодинамічний їжореплікатор. Або скорочено Флюсмедеїр. Флюсмедеїр? Флюсмедеїр. Флюсмедеїр? Флюсмедеїр. Мені, а ну швидко все знімай, він створить їжу. Зараз? Ну, річ у тім, що я хотів би спершу показати вам це смішне інтернет-відео. Що? Що це таке? Він симпатійка. Натискаю, складаю, з'єдную, заліплюю, повертаю, фарбую, вмикаю, дивлюсь. Надихаюсь. Вставляю кнопку. Неймовірно. Дивимося 3 години. Розумію. Ха-ха. працює. Приймаю замовлення на сніданок. Зелені ведмеді! Стоп, Стів, ні. Ми знаємо твою реакцію на зелених ведмедів. Як щодо яєшні? Із тостом? З клянкою соку. І беконом? А що це ти робиш? Нічого. До комп'ютера! А ти певен, що це безпечно? Не хвилюйся. Наш небезпекометр покаже, якщо їжа перемутує. Ну, а що буде, якщо їжа перемутує? Я не знаю. Але цього не станеться. Гаразд. Сподіваюсь, це не вибухне. Бекон! Чізбургери були аперитивом, бо комплексні сніданки вже мчать до ковтневод. Мій прогноз? Яєшно. Часом бекон. Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is what I feel. We're together, brighter than a lucky penny. When you're near the rain goes, disappears, dear, and that's so fun. Флінт, мій хлопчику, може перекусимо? Слухай, план такий. Ти й надалі насилай дощі з перекусоном. Репортерка – це безплатна реклама. А я беру великий кредит у банку, щоб зробити з цього болота туристичну їжотопію. І що я прошу? Зливи з їжею тричі на день, щодня у найближчому майбутньому. І за 30 днів ми влаштуємо презентацію острова як новітнього чуда для туристів. І вся земля, усі на світі закохаються. У твій винахід. Ви думаєте? Точно кажу. Старі знайомі, зустрічайте мішки Буша. Містер Локвуд, можна замовити вареники? Кручених лейки! Авокадо! Записав! Недоїдки? Не проблема. Завдяки останньому винаходу Флінта Локвуда позаочнику, який катапультує їх поза очі, де їх уже ніхто не бачить. Серветки Флінта Локвуда? Зелені ведмеді! Риба! Піцу! Запхати всю віндичку, потім ще засмажити і полити шоколадом. Це я, твій мер! О, ви змінились? Зробили нову зачіску? Так, зробив. Хоч хтось помітив. Знижка 100%. Ей, тату, я повертаюсь в лабораторію. Ходімо разом, я покажу, як я їжу роблю. Ні, дякую. Твоя техноїжа – це дуже складно для старого рибалки. Ясно. А ти не допоможеш мені у крамниці трохи, синку? Я тепер працюю на мера, тату. Уяви, до туристичного сезону залишилося менше тижня. Так, правда. Флінт Локвуд! Так? В мого сина Кела завтра день народження. Я хотів попросити зробити дощ із чогось особливого. Знаєш, у мене цілий список замовлень. Плюс, ти мене завжди калічиш. Я прошу один раз. Для мого янголяточка. В його день. Навряд чи. Я не хочу перевантажувати машину, тому... Все ясно. Даремно я прийшов. Хотів, щоб Кел побачив, як тато його любить. Думав, ти зрозумієш. Батьки завжди намагаються висловити любов і вдячність своїм синам. Чекай, Ерл! У мене ідея. Вітаємо зі святом. Тату? Це твій день. Розважайся. Я люблю вас. Ви супер. Я теж тебе люблю, синку. Знаю, Кел. Це не дуже безпечно. Я люблю тебе, сину. Я знаю, тато. Ти постійно це кажеш. Флінт, це неймовірно. Зробити стільки морозива і зібрати його у кульки, я не знаю, що тут додати. Залити їх гарячим шоколадом? Гей, Флінт, хочеш покидатися сніжками? Флінт, у чому проблема? Я ще ніколи не кидався сніжками. Чесно? Я навіть і правил не знаю. Там що, бальна система, чи це бій до смерті? Та ти що, Флінт? Подивись, навіть Стів жбурляє шоколадні сніжки. Оу. Бе. То як кидати, так? Та ну, сильніше треба. О. Сніжка! Сніжка! Сніжка! Сніжка! Сніжка! Що ж, а хлопець не без ентузіазму. Сніжка! Сніжка! І сніжка! Діти, що відбувається? І сніжка! Я переснів сніжку! Санта-Клаус, Дід Мороз, Снігуренька, всі заздрять солодкому презенту Флінта Локвуда. Це гори льодового щастя, а мер уже оголосив цей день Днем Морозива! Він також запрошує усіх і кожного сідати на круїзні лайнери і цієї суботи припливти на урочисте відкриття Жуйковтай. Міста, яке любить солодке життя. Грандвертюди Жуйковтай, он вільгельмо солодке життя. Жуйковтай, а я модена тон, солодке життя. Міста, де п'ють чай з морозивом. Це була сьогоднішня порція новин для каналу Погоди, і я Сем. Ідея! Досліджую, репетирую, набираю, чекаю. Сем Спаркс. Лякаюсь, шкодую, заряджаюсь, скажу, що роблю. Флінт? Привіт, Сем, як воно? Я радий. Хочу спитати, чи ти підеш зі мною на зустріч у ліс завтра. Добре. Супер, па! У ліс приходь. Сила. Я пішов, Стів. Подивись за лабораторією. Стів! Постер досі в атаці, у них жодного ауру. Ситуація... А куди ми йдемо? Та нікуди. Я просто подумав, що нам було б непогано, ну, прогулятися лісом. Усі друзі так роблять. О, мамо! Що це? Мамо! Так люблю желе. Ти нічого не замовила, тому я зімпровізував. Флінт? Флінт? Приєднуйся. Воу! Я зробив зливу желе серед ночі, тоді зібрав усе поза очником, доки народ спав, привіз сюди і запхав велетенську пластикову формочку, яку зробив сам. Нічого особливого. Усі ці предмети жале. Це рояль, кібрат, той бумбокс, те жале, той акваріум, та Венера Мілоська з твоїм обличчям, той Давид Мікеланджело також з твоїм обличчям. Давай, Сем, чого ти чекаєш? Нічого! Желе. Так, так, так. Це і тверде тіло, і рідина, і віскоеластичний полімер з поліпептидних ланцюгів, ще їстівний. Точніше, смачна штука. Нащо це робити? Що саме? Казати щось суперрозумне, а тоді викручуватись. Умієш зберігати таємниці? Де там? Та твою збережу, так. Добре, ну... Це було дуже давно, але я теж була ботаніком. Теж? Маленькою дівчинкою. Я ходила з хвостиком в окулярах і була просто одержима метеорологією. Усі дівчата мріяли про Барбі, а я про метеорадар Доплера 2000 Турбо. Інші діти діставали мене дурною дражнилкою. Це було навіть не смішно. Чотири ока, хто сліпий, як рід? Продовжуй. Тому я стала іншою. Відмовилась від своїх наукових штучок. І з мене більше не знущались. Я без них нічого не бачу, але ніколи не надіваю. У них тобі буде просто супер. Ой, ні, а ні, ну... надінемо. Ой. Що? Нічого. Чекай. Це желейна резинка. Давай, покажись. Клас. Тобто, ти була нічого, але зараз ти ідеал. Ні, це не так. Я не можу так виходити на люди. Ти соромишся? Це ж є справжня ти. Правда? Розумна. Чотири ока. Кому це не сподобається? Знаєш, я вперше зустрічаю такого хлопця, як ти, Флінт Локвуд. І я теж. Таку дівчину. Твій телефон? Як дивно. Хтось, мабуть, змінив дзвінок. О, це наш мер. Ти не проти, я відповім. Ні, ти про що ти? Я вибачаюсь, посиділи, але це буде... дійсно важливо. Ой, я це ненадовго відійду на хвилинку. Супер, зараз розкажу! Моя кроватка. А, кльовий вигляд, ходімо! Сьогодні у мене був неймовірний день. Я майже поцілував дівчину. Забув. А як вона? Я є у списку. Привіт, Брайан. Що? Та ти знаєш, хто це такий? Він же ботанік! Привіт, Брайан. Так це Фліпор. Дякую, дуже вам дякую. Дякую. Тост! За Флінта і його соковиті стейки! О, спасибі! Дякую! Дякую! Красиве місце! Та ну, дякую! Гей! Флінт Локвуд! Геро! То тут нема даху. Так, просто підставляєш тарілку. Злива сьогодні для тебе! Стейки! Ммм! Тато, ти вже, мабуть, чув, завтра урочисте відкриття сезону. І наш мер просить мене розрізати стрічку. Сказав, що мені винахід врятував місто. Ти гордий за мене? Цей, стейк трохи не такий за розміром. Так, це великий стейк. Не всі стейки за розміром однакові. Ти взагалі слухав мене? Сину, глянь на кого. Я сумніваюся, що це добре для людей. Може, краще вимкнути ту твою машину? Вона робить людей щасливими. Усіх, крім тебе, тату. Змирись ти нарешті, що це і є моє, а не тягни мене на роботу в якусь нудну крамницю! Ну? Ти нібито знаєш, що робиш, сину. Я більше тобі не заважатиму. Хороше, що я роблю, і розчавлює. Великі хот-доги. От, блін. Але ж це не катастрофа? Правда, Стів? Жовте! Так, ти правий. Небезпекометр у жовтій зоні. Я не знаю, як бути. Я знаю. Оголосити ці хот-доги найсмачнішими! О, ні! Йой! Як ви сюди потрапили? Завтра великий день, Флінт. Доля нашого міста залежить від твоєї погоди. То як щодо спагетті? Легенькі аперитиви? Я знаю, ти зможеш. Ну, містере мер, я хотів би щось показати. Що? Це молекулярна структура хот-дога від минулого тижня. А це молекулярна структура хот-дога, що впав сьогодні. Машина за допомогою мікрохвильової радіації модифікує воду в їжу. Що більше замовлень, то більше хмар вона вбирає. А коли радіації більше, продуктові молекули можуть перемутувати. І саме це робить їжу більшою. Ось що я чув. Бла-бла-бла. Наука. Більше. А більше – це краще. Народ закохається у цій репорції. Я вже їх кохаю. Тато каже, щоб я все вимкнув. Геніїв, тобто нас. Ніколи не розуміють їхні батьки, Флін. Але що як щось... Кого цікавить думка якогось близького родича, коли для цього є мільйони незнайомців? Не кажучи вже про шостреньку Сем Спаркс і мене. Ти завжди був мені як син, Флінт. Я дуже пишатимусь тобою завтра, коли ти розріжеш стрічку, врятуєш місто і доведеш усім, що ти справді видатний винахідник. Даю тобі вибір. Ти можеш продовжувати здійснити усі свої мрії. Стати великим, як тобі й належить. Або натисни кнопку, зруйнуй усе. Тебе більше не любитиме. Вирішуй. Добре. Дійсно, більше це краще, правда? щира. Спагетті, фрикадельки, салати, фрикадельки, фрикадельки, фрикадельки, фрикадельки, фрикадельки. Дитячій зоні. Мене жлейки замість зубів. А як ви нагулялись? Сядьте, помилуйтесь, як сонце сідає за гору недоїдків. Від неї нас захищає начебто незнищенна гребля. Ви з'їхалися до нас з усіх куточків світу. Від далекого Китаю до Західної Вірджинії. Флінт, візьми, подивись. Чого ти не в ефірі? Ти повинна розповідати всім. Є проблема. Усі продукти більшають. Я знаю. Це супер. Більші порції краще. Всі раді. Флінт, я не думаю, що це правильний принцип. Сем, послухай. Що не з'їм, то понадкушую. Я вперше відчуваю, що всі навколо раді моєму винаходу. Краще б ти пораділа за мене і дала людям прогноз погоди чи щось таке. Жах. Я запрошую героя нашого міста, людину, яку я вважаю своїм сином, Флінта Локвуда! Хай живе Флінт! Дякую! Дякую вам! Підпиши кроватку! Так-так! Ти оригінал, ботані! Бренд, я тебе попрошу віддати церемоніальні ножиці. Але... Ні! Не смійте! Ви не маєте права! Ні! Я Бебі Бренд! А ну, одягнись негайно! Хто я? Розрізай, Флінт. Тебе усі опинився в любому бурі, але ти схожа на ботана. Патрік, кілька дітей опинилися на шляху помідорного торнадо. Животик болить. Жах! Що це, резинка? Я бачив таку ще десь у 95-му. У місті склалася надзвичайна ситуація. Ми ще повернемось до бурі і сподіваємось, Сем встигне причепуритись. Бум! Стів, ми відправимо стійкоти, так вимкнемо машину. О, господи, що ви тут робите? Я замовляю вечерю ось уже 10 хвилин. А що, хіба щось відбулося? Я повинен зупинити машину, місто в небезпеці через мене! Ой, та не все так погано. Ні, ну, я звалюю. Я ще зупиню замовлення стійкодом. Відправити стійкод. Передумав. Треба натиснути на кнопку. Ребі, весело. Флінт, це у твій город. От редиска. Тепер ми вже не можемо зв'язатися з машиною. Що саме ви замовили? Шведський стіл без жодних обмежень. Жалейки, камон, зефір, рогалик, яєчний салат, полуниці, овочня, рифіс. Допоможіть! Мій синочок! Треба лікаря. Є професійний лікар! Чуєте? Я лікар. Ти лікар? Був колись у себе в Гватемалі. Приїхав шукати щастя. Геніальне рішення. Ну як він, док? Це харчова кома. Переїв непотребу. Знайдіть Целеру негайно. Ось, тримай. Тату? Кел! Кел! Я тебе люблю, сину! Ми з вами ще й непогано відбулися! Ні, не відбулися. Той спагетті-буревій – лише легка закуска проти того, що йде. Як це легка закуска? Мені через супутник! Патично, Ненсі. Гей, чотири ока! Сидь ти, Патрік! Ми опинилися в епіцентрі жахливої харчової бурі. Вона пошириться по всьому світу. Я вирахувала прискорення Коріоліса штурмової системи. Першим постраждає Нью-Йорк. Тоді Париж. Тоді прохід Цзюань на сході Китаю. Уже за 4 години уся північна півкуля стане суцільною кашею. Хотів усім допомогти, а вийшло... Вийшло, як завжди. Я купка сміття. Тому я викинув себе. Разом зі своїми тупими винаходами. Це сміття. І це сміття. І це сміття. Ой, сину, знаєш, от візьми човен, коли він хилиться... і гвинт зламався. Ну, коротше... Розслабся, тату. Я зрозумів. Мама помилялася щодо мене. Я не винахідник. Треба було слухатись тебе. Ні. Як дощить, одягають плащ. Тату, ти знаєш, я не розумію твоїх рибальських метафор. Що? Мій халат. Уперед, стіл! Нам треба світ рятувати! Стій, коп, завантажую! Перебудовую! Віртуалізую! Ріжу! Спарюю! Виплавляю! З'єдную! Допомагаю! Тестую! Летюче авто 2! Тепер із крилами! Мені колись таке снилося! У мене на голоді макаронина! Я прошу вибачення! І особливо в тебе, Сем. Та я маю план! На цій флешці записано стій-код. Я залечу в ту харчову бурю, вставлю флешку в машину і вимкну її назавжди! А ви можете починати евакуацію! Ви можете... Це все Флінт винен. Бий його! Це він! Бий Флінта! Давай! Розкидаємо його авто! На три! У халепу ми вскочили із власної провини. Я навіть рідного сина не зміг захистити. Повірте, я сердити не Флінта не менше за вас. Обіцяю, коли він вийде з авто, я дам йому ляпаса просто у фейс. Я знаю, що Флінт Локу зробив їжу, але на наше замовлення. Тепер ми маємо платити за помилки. Дякую, Еро. Ау! Пробач. Нічого. Бігом будувати човни! Я полечу з тобою. Ти навряд чи долетиш без штурмана на борту. Я не відпущу тебе самого. О, Сем, я дуже винен, дуже. Жартуєш? Ну, я подумав, що... Ні. Ну, добре. Вам знадобиться другий пілот. То ти ще й пілот? Так. Я ще й ядерний фізик. Чесно? Ні, я жартую. Я ще й гуморист. Це команда мрії! Я теж полечу! Бренд, та не треба. Ні, я лечу і все. Розумієте, я купаюсь у своїй славі з самого дитинства. А виявилося, що це лише ілюзія. Можливо, у небі. Я не знаю, хто я насправді. Авто заповнене, тому... Yeah! Бренд! Ну, добре. Щасти тобі, синку. Суп! Мені! Вмикай фірники! Масивне гастроскупчення навколо твого апарату. Схоже, ніби машина... Всередині мега-фрикадельки. Воду лємо зверху, а знизу виходить харчовий буровій. Добре, що я вдягнув підгузок. Хто-небудь замовляв піцу? Женеться за нами! Охороняє фрикадельку? Це неможливо! А якщо її молекулярна структура мутувала у супер-їжу? Генетично модифіковану для захисту фулдс-медикіру... Піца! Піца! Пощастило! Уявіть, що б ми робили без тій коду! З Насті. Тату! Ти живий! Клас! Ти мене виручиш? Інакше я не врятую світ! Ну добре, шкіпер. То що зробити? Піднімись в лабораторію, сядь за мій комп'ютер і кинь мені файл на мобільний! Гаразд. Пересядемо. Я не проти. Клас, ти вчився не на компі. Ага. Отже, план такий. Сем і я стрибаємо в м'ясеорит через центральний хід. Він доведе нас прямо до Фелдс-Медеїра. Мені, ви зі Стівом залишаєтесь в небі. Не перскайте в рот. Коли мій тато вишле мені стік-код, ми знищимо машину і зустрінемось тут, на західному виході через... Як довго лишилося світу? Десь 20 хвилин. Якраз перед цим. А що робити Бренту? Я теж хочу. Ти станеш президентом задніх крісел. Люк відчинити! Авто перевернути! Після тебе? Ні? Ясно. Мене візьміть! Такої уже лечу! Якщо не збиватися з курсу, ми долетимо прямо до... Приземлились в якійсь вентиляційній шахті. Якщо піти тунелем, то філібедесим прилад має бути недалеко. Брент, вилазь з порога. Що таке? Бачиш штуку, схожу на аркуш паперу? Що? Тягнеш її мишкою! Тягну? Тягнеш! Тягну! Тягни! Виходи! Mm-hmm. Добре, чудово, дуже добре! Воно не тягнеться! Поклади мишку на стіл і тягни! Нічого не змінилось! Звичайно! Ну ж нічого! Ну! Піднімайте вітрила! Відсмажуйте тости! Часу нема! Ну! Ми все боявся! А ну всем на пристань! Чекайте, чекайте! У мене важливе оголошення! Усі ви дурники! Хай щастить! І смачного вам! Жене, шторм! Що далі? Відправити! Клінт, твій фільм ВСФР прямо попереду! Тату, швидше! Відправити! Відправити! Знайшов! Тату? Тату, ти чуєш мене? Тату! Народ! Це вже перебір. А чого? Та вони симпатюлі. Ось це підійшло до мене і... Воно з'їло Брента! Тату, ми з Самантою в оточенні курлюдожерів. Якщо це кінець, дякую, що вказував мені на мої помилки. Шкода, що я пізно це зрозумів. Що ж, бувай. Дякую тобі, Ціпа Брент. Ти крутий. Бігом, бігом, бігом! Треба спуститись у цю яму. Чіпси з горіхами. Один випадковий дотик – це загроза анафілактичного шоку. У мене не така сильна алергія на горіхи. Я вигадав її, щоб привабити тебе. Ти справді думав, що алергія мене привабить? Сьогодні кінець світу. Завтра кінець світу. Я був правий! Ча! п'яний, сер! Гарячий, сер! Вас розчавить велетенський качан кукурудзи. Схоже, харчова буря поводиться дещо нетрадиційно. Першими страждають найвідоміші пам'ятки світу. Буря охоплює всю земну кулю. Отже... Що це, ланч? Швидше давайте! Коли я вставлю телефон у Фолцмедеїр і знищу його, я смикну цукерку двічі. І ти мене витягнеш, добре? Без проблем. Ти вкололась чіпсом? Це подряпано. Брент, відведи Сем назад у літак. Зробити їй укол. Одну секунду. Що? Ні. Пусти, Сем. Я не відпущу тебе. Флін, ти звідти не вилізеш. Так, вилізти буде важко. Ходімо з нами. Людство живуче. Вириємо нори. Одягом буде бекон. Сем, це не найкращий план. Краще, якщо я тебе не втрачу, бо ти мені подобаєшся. Як приятель? Ні. Дуже, дуже подобаєшся. І ти мені. Дуже-дуже. Бувайся. Сем! У докамені є ліки для твого личка! Тримайся, Сем. Я кружляю навколо. Вас із дас. Лячно. Железні ведмеді! Гризи з лами, їм на схіба! Їсти! Їсти! Зелені ведмеді! Зелені ведмеді! Мені, я тебе не бачу! Кукурудза! Зав'язую, кидаю. Вичікую. Стримаю. Пробач, друзяко, кухня зачиняється. Тату! Ні! Ва! Ва! Ва! Ва! Флінт. Я знаю, Вала. Це важко. Ваш син був видатною людиною. Коли свою сіть закидаєш, якщо її не вирівняти, то... Та скільки ж можна? Флінт, я тобою пишаюся. Мене дивує, що така проста людина, як я, породила таку надзвичайну людину, як ти. Ти обдарований, ти ні на кого не схожий, а твоя лабораторія захоплює. Мама, вона завжди знала, що ти будеш особливим, і якби вона була жива, то сказала б нам обом, я вас попереджала. Слухай, коли я зніму цю штуку, і ти почуєш від мене рибальську метафору, знай, що ця метафора означає... Я люблю тебе, син. А я тебе, тато. Ми зупинились? Ти тягнувся цілуватись? А ти б мені дозволила? Спробуй і дізнаєшся. Ну, я не хочу пробувати, щоб мене знову обламали. Та цілуй вже. Все гарно починалось.